Els camins de la música. Amigues, amics de Radio Clara, al 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. La temporada anterior, com recordareu, vàrem dedicar tota la programació a obres fetes a nivell instrumental, fonamentalment, o compositiu, per dones, tant en el jazz com en les músiques, diguem-ne, més acadèmiques. Però, òbviament, el nostre programa, com ja vaig dir i lamentar-me en l'anterior Camins de la Música, és massa curt per a poder posar tota la quantitat d'obres que m'agradaria. I tan sols tracte de incitar-vos a la curiositat de que després vosaltres, per vostre compte i amb la petita ajuda de les anotacions que faig en la web, que completeu la vostra informació o busqueu músiques o temes d'allò que estem parlant en el programa. Avui anem a fer un foret més en aquesta intenció de posar música de dones que, pel fet de ser-ho, varen tindre una obra que podríem dir que va estar retallada respecte a allò que podia haver estat per la seva condició femenina. En aquest cas, malgrat ser provinents d'una família amb diners, que va estar formada i educada tant des del punt de vista cultural com musical, i que, a més, els seus contemporanis varen alabar sempre tant el seu virtuosisme interpretatiu com la seva capacitat compositiva en les poques coses que va fer poques. A veure, té un catàleg d'unes 490 peces que se sàpiga que són d'ella, però és evident que n'hi haurien més si es retirara i, de fet, està tractant-se de fer una nova catalogació. Anem a posar avui música de Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn, que era filla d'un banquer jueu i que era la germana major de Felix Mendelssohn Bartholdy, va ser una persona excepcionalment dotada per a la música, però que la seva condició femenina li va tallar les ales i va tindre interrupcions al llarg de la seva vida des del punt de vista compositiu, tant perquè les seues situacions familiars i personals li ho impedien, com perquè tenia la clara oposició de seu pare i les reticències més enllà d'allò que deuria haver estat normal del seu germà Felix Mendelssohn, al qual adorava i admirava. Admiració i adoració que era mútua, però que les normes socials de l'època li impedien a Felix Mendelssohn que poguera deixar que volara la seva germana a males pròpies. Des de ben jove, com hem dit, va estar molt ben formada perquè era d'una família benestant, tant des del punt de vista cultural com musical, però tan sols va fer un sol concert públic i era en una celebració benèfica. Això no li va impedir que, gràcies a que, afortunadament, es va casar amb un home, el Hensel, un pintor de l'època, que acceptava perfectament la seva activitat musical, això va ajudar-li a que almenys composara i publicara les seues composicions. De fet, hi ha una anècdota molt curiosa, que és que en una visita a Anglaterra de Felix Mendelssohn va interpretar davant de la reina Victòria una peça que li encantà a la reina Victòria. I Felix Mendelssohn va tindre que reconèixer, almenys això honradesa, cal reconèixer-li-la, que aquesta peça no era seua, sinó que era de la seua germana. Estem parlant, doncs, d'una autèntica personalitat musical que per causa de les circumstàncies socials de l'època no es va poder abocar a composicions més llargues, com podien ser llargues cantates o fins i tot òperes que ella sí que tenia en el cap que li agradaria fer. La seva vida no va ser molt llarga, va morir als 41 anys, que per cert, 6 mesos després moria el seu germà, molt afectat, diuen, per la mort de la germana volguda, però li va donar temps, com hem dit, de fer una gran quantitat de composicions. Inscrita, òbviament, dintre del romanticisme, car va néixer el 14 de novembre de 1805 en Berlín i va morir el 14 de maig de 1847, i n'hi ha fins i tot crítics musicals que diuen que va, per dir-ho així, inventar la modalitat de cançons sense lletra, car era molt habitual el fet de fer petites peces musicant poemes. Una mostra d'aquest tipus de música, d'aquesta mena de cançons sense lletra, és la peça que aneu a escoltar avui. Es tracta d'una suite de 12 curtes peces que se diuen l'any. Òbviament es tracta de peces que estan dedicades cadascuna a un mes de l'any per ordre. La interpretació està feta a càrrec del pianista Wolfram Lorenzen i les peces varen estar composades entre l'any 1841-1842 a la tornada d'un viatge a Itàlia amb el seu home, que va tindre uns encàrrecs per a treballar per a un senyor italià, que varen inspirar-li aquestes peces. Música absolutament sensible, música de la que arriba molt a dintre, amb una enorme delicadesa, amb una musicalitat que ens envoltarà absolutament, ja ho veureu, segons aneu escoltant-la, i que demostra que, malauradament, Fanny Mendelssohn podia haver fet moltes més coses. Però el món és com és i en aquell moment el món era encara una mica pitjor que ara per a les dones en determinades activitats. Així que anem a escoltar la suite L'any, una sèrie de 12 peces dedicades cadascuna a un mes de l'any, interpretat al piano per Wolfram Lorenzen, en una que va ser la primera gravació que es va fer en l'any 1998. Thank you. Ha estat la suite L'any de Fanny Mendelssohn, escrita entre els anys 1841-42, dividida en les 12 parts dels mesos de l'any, que han estat gener, adagio quasi una fantasia, febrer, scherzo presto, març, preludi i coral, abril, capizioso, maig, frühlingenlied, juny, serenade, allegro, juliol, larghetto, agost, allegro, septembre, andante con moto, octubre, allegro con espíritu, novembre, mesto i desembre, allegro molto. Pense que ha estat una claríssima demostració de la qualitat compositiva de Fanny Mendelssohn, molt ben interpretada, per cert, per el pianista Wolfram Lorentzen, que reconec que no coneixia, i que va decidir gravar l'any 1998 aquestes peces de la Fanny Mendelssohn. El disc es completa amb tres peces curtíssimes de piano que demostren un cop més la seva vàlua com a compositora i la injustícia de que, per exemple, en un gros diccionari en dos volums que tinc sobre música clàssica fan que, així com la Clara Wieck Schumann sí que apareix, possiblement perquè va tenir una carrera professional més ampla, Fanny Mendelssohn, que com ja hem comentat, sols va actuar en públic una vegada en un recital benèfic, doncs ni apareix, és que ni apareix. L'ambient d'aquest any que ens ha dedicat la Fanny Mendelssohn, suposo que vos haurà produït aquesta sensació com de boira musical que t'envolta, que produeix l'escolta d'aquesta música tan inspirada, tan sensible, tan meravellosa com la que va escriure la Fanny Mendelssohn. Lamentablement, encara això perdura i moltes dones, estic segur, de que malgrat els canvis socials estaran encara amb les seues peces amagades dintre d'un calaix per una o altra raó. Esperem no perdre's la producció de la meitat de la humanitat que composa durant massa temps. Per acabar el programa anem a posar una peça per a piano en formato allegro, molto vivace, una peça de 1840-43 que senzillament s'anomena peça per a piano. També la interpreta Wolfram Lorentzen i amb això acomiadarem el programa d'avui. Suposo que no donarà temps a escoltar-la sencera i per això ja m'hi acomiado de vosaltres esperant trobar-vos en el pròxim programa dels Camins de la Música ací a Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM, que podeu també escoltar el programa en streaming en www.radioclara.org. Els programes, com sabeu, se fan els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit, i que també, com sempre, podeu baixar-vos el sol o trobar-los per a escoltar en streaming en la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.